Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Ужо 5 прэтэндэнтаў, якія намагаюцца стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, заяўляюць, што маюць патрэбныя 100 тысяч подпісаў. Услед за групамі Александра Лукашэнкі, Віктара Цярэшэнкі, Сергея Гайдукевіча і Тацяны Караткевіч пра ўзяцце 100-тысячнай плянкі абвясціў Мікалай Улаховіч. Навіны кампаніі 2015 і не толькі пасля выпуску міжнароднай інфармацыі. І мікрафон майму калегу Сергею Наумчыку. Добрый вечер. По факте обстрелу предместью Мариуполя прокуратура Донецкой области Украины открыла вытворчесть по артикуле террористичным акции Криминального кодекса. Как говорится, по уведомлению ведомства, ночь 16 на 17 жнивня боевики террористичной организации ДНР почали массированный обстрел с тяжкой артиллерией предместью Мариуполя Донецкой области. Так под обстрел потрапили поселки Сартана и Лебязинский. В выніку артиллерийского обстрела два человека, мужчина и молодая женщина, загинули. Так само поранены еще 6 мирных жихаров, серед яких 10-годовое дитя. А кроме того, в выніку обстрелу, ажыццёўленых террористами, пошкоджено больше за 50 жилых домов и господарших помешканий, да газопровод, поведомили у прокуратуры. Ранее об двух загиблых у вынику обстрелов в новоколе Мариуполе поведомляли у Министерства внутренних справ Украины. Сепаратисты, в свою чергу, обвинувачивают проурадовые силы антитеррористичной операции в обстреле мирных населенных пунктов на контролеванной ими территории Донбасса, в том лику Горловки и новоколе в Донецку. Представники 20 країн домовились об використанні сучасних інформаційних технологій виключно у мирних метах і попередженні магчимих конфліктів, зв'язаних з їх уживанням. Про гэта сьогодні повідомила російська газета «Комерсант» з посилки на справоздачу групу урадових експертів ООН по міжнародній інформаційній безпеці. Об ненападі у кіберпросторі у приватності домовилися Росія, США, Китай, Великобританія, Франція, Бразилія, Японія, Повднёва Корея та Ізраїль. З документу виникає, що гэтыя країни не будуть використовувати інформаційні технології для нападів на атомні електростанції, банки, системи керування транспортом і водозабезпеченням. На гэтым етапі документ, який рыхтавалі некалькі гадоў, носить рекомендаційний характер. Цяпер його повинна разгледзець Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Москва и Тегеран мают все магчимости для поглубления двубаковых отношений после заключения усеобдымного погоднения по иранской ядерной программе, заявил министр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров. Сегодня в Москве отбылись перемовы Лаврова и керовника МЗС Ирана Джавада Зарифи. Российский министр отзначил приватности планы сотрудничества Москвы и Тегерана у военно-технічнай сферы у контексте пагроз у Каспійскім регіоне. Так само, по словах Сергія Лаврова, у Москве зацікавлены у сумесных з Іраном намаганнях па урэгуляванні сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Абодва міністра пацвердзілі, што выступаюць за палітычнае вырашэнне збройнага канфлікту ў Сірыі, але як умовы для гэтага непрымальна быць вылучаная адстаўка прэзідэнта Башара Асада. На перамовах Лаврова і Зарыфа гаворка ішла таксама пра перспектывы гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі і Ірана, аб кантракце на збудаванне расійскім бокам 8 новых энергаблокаў для іранскіх атамных электрычных станцыяў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце